به خیر کوچولو. به نام خدایی که یه عالمه ستاره و ماه به این قشنگی رو آفریده. سلام به روی ماه شما که انقدر خوشگلین، انقدر مامانی هستین، انقدر خوبین. حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ حال مامان بابا هم خوبه؟ الهی شکر. بچه ها وقتی زمستون میاد حتما میدونین بعضی از حیوانات و حتی درخت ها به خواب زمستونی میرن، درسته؟ بعد میخوابن و میخوابن با آمدن فصل بهار بیدار میشن. حالا امشب من میخوام قصه در این مورد بگم، از یک درخت پیر. آماده این؟ خیلی خوب، اسم قصه‌مونم هست خواب درخت پیر. چند روزی بود که زمستون از راه رسیده بود، درخت‌ها باید می‌خوابیدن. تو جنگل قصه ما یه درخت پیر بود که بهار و تابستون شاخه‌های بلندش پر از برگ‌های پهن بود، اما حالا که زمستون شده بود برگاش دونه دونه ریخته بودن، دیگه وقتش بود که بخوابه. درخت پیر چشماشو بست تا خواب زمستونیشو شروع بکنه، اما تا چشماش اومد گرم بشه یه صدای بلند اومد، هاپچ هاپچ. درخت پیر از جا پرید و به این طرف و اون طرف نگاه کرد، اما کسی رو ندید. کی بود؟ دوباره درخت پیر شروع کرد به خوابیدن. یه دفعه همون صدا اومد. درخت پیر این بار عصبانی شد، این دیگه چه صداییه؟ کیه که سر و صدا میکنه نمیذاره من بخوابم؟ سنجاب کوچولو که لونش روی شاخه های درخت پیر بود گفت، درخت پیر این منم که عجزه میکنم، فکر کنم سرما خوردم. درخت پیر گفت، سنجاب کوچولو هیچ میدونی زمستون رسیده من باید بخوابم؟ لطفا دیگه سر و صدا نکن. اما تا سنجاب کوچولو خواست چیزی بگه عطسه امانش نداد و دوباره عطسه کرد. درخت پیر گفت، نه اینجوری نمیشه، باید یه فکر اساسی بکنم، مثل اینکه عطسه های تو تمومی نداره. درخت پیر با صدای بلند گفت، کبوتر بالقهوه‌ای کجایی؟ کبوتر بالقهوه‌ای تا صدای درخت پیر رو شنید فوراً اومد ببینه چه خبره. درخت پیر گفت، ای کبوتر به دادم برس، الان زمستونه وقت خوابمه، اما سنجاب کوچولو سرما خورده، تا میام بخوابم عطسه میکنه، میشه چند تا از اون پرای بلند و قهوه‌ای تو توی گوشام بذاری تا دیگه صدای عطسه های سنجابو نشنوم؟ کبوتر قبول کرد، پر زد و چند تا از پراشو توی گوش درخت گذاشت. درخت که حالا خیالش راحت شده بود دوباره چشماشو بست تا بخوابه. اما بچه ها چشمتون روز بعد نبینه. سنجاب کوچولو که حسابی سرما خورده بود دوتا عطسه کرد. چه عطسه های بلند و کشدار. درخت که فکر میکرد اگه پرای کبوتر رو توی گوشش بذاره صدای عطسه های سنجاب رو نمیشنوه، باز دوباره از جا پرید و گفت، ای وای، ای داد بیداد، سنجاب کوچولو تو به این ریزه میزه ای چطوری انقدر بلند عطسه میکنی؟ سنجاب که از حرف درخت پیر خجالت کشیده بود رنگ و روی سرخ شد و گفت، معذرت میخوام. میدونم که با عطسه‌هام مزاحمت میشم، اما خب تقصیر خودم که نیست. حالا برای اینکه شما خوب بخوابی، من یه چند روزی از لونم میرم تا دیگه سر و صدایی نباشه. بله گلگلیای من، سنجاب کوچولوی قصه ما با حال مریض و تن بیجون شروع کرد به بستن چمدون. اما درخت پیر دلش نمیخواست سنجاب از لونش بره و توی این سرما با حال مریض بیلونه بشه. در همون موقع دارکوب زرنگ که از اون طرف ها میگذشت روی یکی از شاخه های درخت پیر نشست و گفت: درخت پیر، تو چرا هنوز بیداری؟ درخت پیر آهی کشید و ماجرای عطسه‌های سنجاب کوچولو رو برای دارکوب گفت. دارکوبم وقتی ماجرا رو فهمید گفت: خب این که ناراحتی نداره، نیازی نیست سنجاب کوچولو از اینجا بره، فقط کافیه پیش دکتر جنگل بره. دکتر میدونه چی کار کنه که عطسه‌های سنجاب خوب بشه. بله بچه ها، به توصیه دارکوب زرنگ و باهوش سنجاب کوچولو پیش دکتر رفت. داروهاشو به موقع مصرف کرد و غذاهای مقوی خورد و طولی نکشید که حال سنجاب کوچولوی قصه ما هم خوبه خوب شد. الهی شکر که سنجاب حالش خوب شد، خونشم ترک نکرد، همونجا موند پیش درخت پیر. درخت پیرم با خیال راحت خواب زمستونشو شروع کرد. بله خدای نکرده گلگلیای من، اگر شما هم احساس کردید که سرما خوردید و عطسه میکنید، حتما بریم پیش دکتر دارو میده، میخورید و هرچه زودترم خوب میشین. مامانم براتون سوپ میپزه. بله سوپای خوشمزه. انشالله که حال روزتون اصلا خوب باشه. مراقب خودتون باشه. آفرین، دوستتون دارم یه عالمه. شب بخیر، خدا نگهدار.